corruption. Everything leads to corruption. Corruption. W trójkowej aptece nocnej następna, bardzo ważna formacja, pochodzący ze Słowenii, grupa Laibach i utwór Be Machina. A my przenosimy się, proszę Państwa, do Sosnowca, gdzie grupa Siaki zagra dla Państwa utwór Czasem.

just told us they won't stop with all their biggie bennies and their biggie bag soul. They can consume it wherever they go. Talk like a sitcom, eat your whopper. I won't be another happy shopper. Be a good boy, ain't got the best. You know your family's better. Bible before the gobble, so you got to send your mama a letter. But I have to do to make you touch it, make you feel it. You've been altered and you can't conceal it. Press the button to eject from the cartoon frame of mind that won't connect. Press the button to eject from the cartoon frame of mind that won't connect. Eject the program, check the power of the nature flow. Let the color fly. Eject the program, reject the power of the nature flow. Let the color fly. Reject the program, reject the power of the nature flow. Let the color fly. Reject the program, reject the power of the nature flow. Let the color fly. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Mimo że pochodzą z Polski, nazywają się Czechosłowakia, a utwór nosi tytuł Jazda. Don't say Tak jak zapowiedziałem wcześniej, sinusoidalnie podnosimy obroty Rage Against the Machine i Know Your Enemy. All of which are American dreams! all of which are American dreams. Zbliżając się powoli ku końcowi naszego spotkania, jeszcze więcej psychodelii, trójmiejska ścianka i boję się zasnąć. Jeszcze więcej psychodelii, aż, proszę Państwa, nie chce się wierzyć, że płyta ta z tymi utworami została nagrana w przełomie lat 70. Grupa Suicide na płycie Suicide i Frankie T-Drop.

Choć łezka się wokół kręci, ja już się z Państwem będę żegnać. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przesyłać swoje pomysły, złote myśli albo refleksje związane z tym, co żeście Państwo słyszeli, to wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam jednego z prekursorów hip-hopu w francuskim mieście Paryż, niejaki MC Solar i Nouveau Western. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Le vent souffle